Peygamberimiz intikal etti, duyuruldu Peygamberimize. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbimin emri izniyle ve buyurdu. Ya Resulallah, deve filan filan yerde devenin yuları bir fundala, küçük ağaca, çalıya takılmış, orada kaldı böyle. Git astır sahabeler. Peygamber buyurdu, hesabım dedi, hakkımda böyle diyenler varmış. Yani devesini bilen mi nerede olduğunu bir peygamberim diyor da. Gaybi ancak Allah bilir buyurmuş peygamberle. Ben de bileyim gaybilerim bence. Ama şu anda Rabbim Cebrail gönderdi, haber verdi. Gidin filan filan yerde tarif etti. Devenin yuları ayından takılmış, orada onu gelin böyle. Gittiler, orada oldu. Şimdi bu mesele günümüzde çok mühim muhteremler. Duyuyoruz tabii. Bir arabası çalınıyor, bir şey kayboluyor. Ne yapıyorlar? Gidiyor bakıcıya, bakıcı. Gidiyor efendim. Ne oldu? İşte arabam çalındı. Tabii ne yapayım? O da böyle işte şurada burada, şu olmuş, böyle olmuş mesela artık böyle. Yalan üstü yalan muhtemelen böyle. Ve kesin muhtemelen, kesin muhtemelen. Peygamberimiz bilemedi. Sahabe bilemediler. Bir de Peygamberimizin ümmetten cinler de vardı orada mı? Cinler altına bak böyle. Eğer cinler bilse gaybı, onlar pek ümmeti, Müslümanları. Onlara haber verir bakmam ben. Yani cinler de bilemiyorlar gaybı. Sahabe bilemiyorlar. Resulullah bilemiyor muhtemelen böyle. Kalkmış abdestsiz, kusursuz kadınlar, bakıcılar, şunlar bunlar. Sırf yalan dolaşıyor muhtemelen böyle. Gayb demek gizli olan bir şey. Rabbimizin bildiği. Bir de ma'duma da gayb diyelim. Ma'dum. Henüz de olmayan bir şey. Yaratılmayan bir şey. Mesela bir zamanlar evrende insan diye varlık yoktu, insan diye. Melekler vardı, cinler vardı, hayvanlar vardı dünyada. İnsan yoktu böyle. Rabbim Adem babamızı yarattı. Adem yaratılmadan önce melekler bilemedi insan ne olacağını. Bilemedi böyle. Ama bakın Rabbim insan daha yok, bir varlık yok. Rabbim insanı yaratacak. İnsanların sayısı belirli. Allah katı muhtemelen böyle. Hud planlaması muhtemelen böyle. Yani kaç tane insan yaratılacak? Her insanın annesi kim, babası kim? Olacak muhtemelen böyle. Ne zaman dünyaya gelecek? Hangi kıtada, hangi ülkede dünyaya gelecek? Belli muhtemelen böyle. Bir de gayb gelecekle ilgili. Böyle. İnsan ne zaman ölecek, nerede ölecek yok demeli. Der şüpheli böyle. Gezmeye gider, uçaktan düşer, ölecek böyle. Hangi mezara gömülecek? Bak muhtemelen böyle. Bu böyle böyle. Mezarda durumu ne olacak? Mahşere kalkacak, sıratı geçecek, nerede geçecek ne olacaksa ancak bunu Rabbim bilir muhtemelen böyle. Hatta cennet hayatı yazılmıyor, yazılı değil muhtemelen. Lehim mahfuz vardır. Orada her şey yazılı ama cennet yazılı değil muhtemelen. Neden? Cennet sonu yok çünkü. Gitmez yazılı muhtemelen. Sonu yok böyle. Ancak bunu Rabbim bilir muhtemelen. Ve şehadeti ve bir de Rabbim şuhudu. Hazramda bilir tabiri böyle. Şimdi hazır deyince mesela Rabbimizi şu anda görüyor mu? Görüyor muhtemelen. Biliyor mu? Biliyor böyle. Ama bizi deyince yani şu kalıbı diye muhtemelen. Kalıbı muhtemelen. Şu bedeni meydana getiren ne kadar hücre varsa her birini teker teker kalbimizi, ciğerimizi, organlarımızı, mikropları, şunları bunları bu şekilde ve içimizden geçenleri de kalpten. Beyindeki tasarruflarımız da Rabbim da biliyor muhtemelen böyle. Allah-u Teala böyle böyle. Şimdi öyle insan var mesela, içinden doğar Allah-u Teala, içinden. Böyle bağırmaz çağırmaz bize, kalabalık bir yerden mesela. İçinden Allah'a dua eder böyle, Allah'a dua eder. O kimse onda biliyor ki, Allah onun duasını duyuyor. Mesela karıncalar. Bir gün Süleyman Aleyhisselam döneminde kuraklık olmuş, çok. Katı kuraklık olmuş. Daha kurak olunca ağaçlar meyve vermiyor, ot bitmiyor, hayvan aç kalıyor, insan aç kalıyor böyle. Sular akmıyor, dereler. Diyor ki ümmeti, ya Nebi ya Allah diyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Çıkalım yağmur duasına. Sen Allah'ın bir peygamberisin. Dua et, amin diyelim. Peki buyuruyor. Giderken yağmur duasına dışarı çıkma çıkarken Süleyman Aleyhisselam duruyor Süleyman Aleyhisselam. Duruyor, dönelim diyor. Neden? Bir karınca gördüm diyor şurada böyle direkt yuvada. Karınca bak. Çıkmış bu araya karınca. Karınca susuz kalmış. Allah'a dua ediyor. Yağmur duası. O dua kabul olmuş. Tabi peygamber. Malum o böyle. Öyle buyuruyor. Şu anda karınca dua etti. O nasıl kabul oldu? Yağmur yağacak. Bize gerek yok mu? Böyle. Şimdi bir peygamber biliyor bak. Karın duasını bırakıyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vadin Nemle diye. Nebil suresi okuyor. Nebil. Nebil karınca anlamına geliyor. Karınca suresi böylece. Orada başka bir konu geçiyor. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber karınca vadisine yaklaşınca Mekke-Taif arasında yaklaşınca karıncanın vadisine oraya bir büyük geniş vadi karıncalara ait o bile. O kadar karınca okuyor. Karıncaların reisi, hatta dişi karıncaymış, Kalet Nemlüt'ün, Kalet mühendis geliyor burada. Ey karıncalar, çabuklarınızı çekiliniz, yuvanıza giriniz, Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesinler. Süleyman Aleyhisselam bunu duydu muhteremler. Nereden? 5 kilometreden, bir fersahtan. Bak. Şimdi düşünelim ki, Süleyman Aleyhisselam insan. Beşler. Peygamber olsun, beşler muhteremler. Bakın bir peygamber ne yapıyor? Bir peygamber bir fersa mesafeden yani 5 kilometreden karıncanın bu nidasını duyuyor muhteremler. Duyuyor böyle bir şey. Allah duymaz mı? Celle Celaluhu muhterem Allah muhterem böyle. Ya böyle. Ses çıkıyor mu karıncalardan? Anteller muhterem böyle. Alıcı verici böyle. Veriyor, alıyor mu böyle? Alıyor bakımdan böyle. Hüver Rahmandır Rahim. Allah Celle Celaluhu Rahmandır ve Rahim'dir. Rahman, Rahim isimleri. Ki Besmele'de geçiyor bu da. Rahman, Rahim isimleri. Bunların kökeni merhametten gelir. Merhamet, acımaktan gelir. Rahman dünyaya şamil, dünya ile ilgili dünyayı kapsar. Errahim ismi de ahirete ait. Rahman ismi her canlıyı kapsar. Mümin olsun, kafir olsun denen böyle. Nedir Rahman ismi? Rabbim rahmetiyle rızık vericidir, rezzaktır. Verir böylece. Rabbim ayrı dünyada. Efendim Allah'ı inkar eder, haşa konu inkar eder, peygamber inkar eder, peygamber öldürmeye kalkışır. Allah haşa sever sayrı bile her kötülüğü yapar. Allah arasında kesin olmak lazım. Kesin muhtemelen böyle. Bir gün İbrahim Aleyhisselam adetleri, İbrahim Aleyhisselam bir adeti vardı. Misafir olmadan yemek yemez muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam böyle.

o da Allah'a yalvarır. Rabbim dilerse muhteremler, bunu Rabbim yarattı muhterem böyle, yarattı böyle. El-Müheymin'i, Allah cihazı her şeyi gözetleyici muhterem, müheymin muhterem, gözetleyici. Bütün varlıklar muhterem böyle. Yani canlı cansız böyle, küçük büyük böyle. Ay, güneş, yıldızlar, atomlar, hücrelerimiz, bütün varlıklar Allah'ın Celle Celaluhu devamlı ve tam bir gözetlemesinde. Rabbim hepimizi, her şeyi Rabbim görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi Rabbim görüyor Celle Celaluhu böyle. İşte bunlara iman kuvvetlense kişi günah işleyemez muhtemelen böyle. Bir genç varmış, bekar, çok tevhamış genç böyle, tekva genç böyle, aşık Allah Celaluhu böyle. Aşktan yanan genç böyle muhtemelen böyle. Ve Allah diye yanarmış böylece. Daha böyle baş önünde, kimse başına bakmıyor. Bir kadın da varmış o yolda, dur kadın varmış, şurada da varmış hatta kendisinin. Kadın buna aşık olmuş muhtemelen böyle. Ama kötü niyetli var böyle böyle. Önü çıkan çıkıyor, bu genç bakmıyor muhtemelenler. Bir gün bu genç sabah namazına giderken, kadın birden kapatıyor, Allah aşkına gel, çocuğum ölüyor. Yardım et bana diye. Allah aşkına gel, çocuğum ölüyor, bana yardım et böyle. Bu da öyle deyince, içeri giriyor. Girince, kadın kapısını kilitliyor. Zaten bize bir tek şey var mı? Atıyor böyle. Yani soyunuyor muhtemelen böyle. Eğer diyor, dediğimi yapmazsan diyor. Bak kadın, dediğimi yapmazsan diyor. Yani beni yapmazsan bağırırım diyor. Evime girdi. Seni yakalatırım diyor. Şu başına geleceğiz hani böyle. İftihar ederim sana böyle diyor. Şimdi genç bakıyor. Hiç tehlikeli tam muhtemelen böyle. Kadın istini yaparsa haram, zina. Allah'tan korkuyor, titriyor. Yapamam böyle böyle. Yapmasa kadın bağıracak. Evime girdi. Tecavüz edilerekten bağıracak. Yakalanır tabii. İşi gene de bu şekilde. Ama Rabbim kuluna yardım eder muhtemelen böyle. Bir insan Allah korkusuna tekva ise, bu kul bunda samimi ise, Allah kuluna yardım eder kuluna muhtemelen der. Anda gönlüne geliyor. Diyor kadına, sendeki nefis diye benim de var diyor böyle. Aile benim de var biraz böyle diyor. Ama bak diyor, dört tane şey bizi gözüyor, dört şahit bizi gözüyor böyle böyle. Kadı bizi görüyor, kadı hakim et böyle böyle. Diyor, kadı bizi gözlüyor. Dört şahit bizi bakıyor, görüyorlar. Nasıl yapar bu işi böyle diyor. Şimdi kadın koyuyor. Nerede dört şahit böyle diyor. İki şahit diye iki yoksa benim diyor. İki şahit senin omuzundan diyor, dört böyle. Allah bizi görüyor mu? Görüyor böyle deyince böyle. Bu sefer kadın muhteremler açık kapıya gidiyor buna. O da korkuyor bu sefer böyle. Bak, iman mı sen ben? Yani Allah bizi görüyor, gözetliyor devamlı muhterem bak. El-Müheymin'i be. El-Müheymin'i böyle. Yatarken, uyurken, namazda, işte, güçte, yolda, konuşurken, yani hatta banyoda her zaman her yerde bilme gerekiyor ki bizi Rabbim görüyor ve gözetiyor muhtemelen gözetiyor böyle böyle. Bir insan namazdayken Allah korusun böyle dalsa kafede böyle yani gözüne böyle sağa sola bakarsa böyle sağa sola böyle öyle ileri falan bakışırsa büyük Rabbim o kuluna kulum benden başka Rabbim var kime bakıyorsun huzurunda muhtemelen. Allah huzurunda muhtemelen böyle. Allah'ın Celle Celaluhu. El-Aziz'i Allah aziz. El-Aziz, izzet. Kimse onu aciz bırakamaz muhtemelen. Yani nedir onu yapar? O izzet muhtemelen. Onu yapar böyle şey. Mesela günümüzde bir ordu komutanı, başkomutanı devletin başkanı randevusuna biri gidecek. Uçakta gidecek böyle. Yani toplantı var. neyse, devlet arasında bir şey var, gidecek muhtemelen böyle. Ama gidebilir mi? Muhtemelen böyle. Gece bir hastalanır, bir grip, ağır bir grip olur, ne olur gidemeyeceğim. Bak, muhtemelen böyle. Sabah kalkar, muazzam bir tipi fırtına, sis var mağaza havalarında, uçak kalkamıyor değil mi? Muhtemelen bakın, muhtemelen böyle. Demek ki, dünyada bir insan en süper gücün başkanı da olsa, başkomutu olsa, dediği yapamaz muhtemelen böyle. Bir fırtına, bir sis, bir hastalık, engel olur muhtemelen böyle. Uçağı da arızalanır, geri döner, zor kendi canını kurtarır. İşte El-Aziz, Allah Celle Mevlam dediğini yapar. Kimse ona engel olamıyor muhtemelen böyle. Yani güneş, yağmur, bulut, her şey onun emrinde. Her şey emrinde bir şey yapıyor. El-Cebbar, cebir, zorlama. Rabbim'in koyduğu kurallar vardır, fıtri kanunlar vardır böyle. Bütün varlıklar buna hemen mecburdur muhtemelen. Rabbim cebirle muhtemelen, cebir böyle böyle. Mesela biz ne yapıyoruz böyle? İkramımızdan kesemiyoruz. Neye? Yer çekimine bağlıyız. Nedir yer çekimi? Allah'ın koyduğu bir kanun muhtemelen. Yer çekimi muhtemelen böyle ya. İki ayağımız yer çekimi muhtemelen böyle. Üstün hava basıncı, bak muhtemelen de. Yani yaşamın çoğu aslında bizim burada böyle. Üstün hava basıncı, mağaza hava basıncı var, yer çekimi var, arada kalmış bir şey böyle. Eğer içimizde hava olmasın, hava basıncımızı ezer muhtemelen böyle. Ezer bir hava böyle bizim böyle. Buruşturmuyoruz böyle bizim böyle yapar böyle. Hava basıncı yer çekimi muhtemelen böyle. Bunun gibi dünya, ay, gün, yıldızı, galaksilerin böyle. Her biri kendi yörüngesine bakıyor böyle. Kimine kaç milyar yıldan beri aynı yörüngesinde hem kendi ekseninde hem etrafında dönem muhtemelen böyle. O ayrılmaktan böyle şey. Hemen bıktım diyemez mi? Diyemez muhtemelen böyle. Diyemez muhtemelen böyle. El-Cevab mıdır böyle böyle. Her varlığın yaşam yerleri vardır muhtemelen böyle. Öyle varlık var, yer altında karanlıkta yaşayacak mı? Yer altında. O güneşe gelen muhtemelen. Kaçar karanlık kalkıyor böyle. Balıklar bile böyle. Denize balık, tatlı yaşam muhtemelen böyle. Denizi de aşama aşamalar böyle. Kıyı yaşayan var, ileri giden muhtemelen. Derine gidemez, aşama aşamalar böyle yaşayan. El-Cebbar, her varlık aksayla duyguları bozulur. Allah'ın bu cebir kanununa tabi olur. Yani evren kainatta kesin bir disiplin var böyle. Her balığın yeri belli muhtemelen. Aslanın kaplanın yeri belli, kurtun köpeğin yeri belirli, uçan kuşun yeri belirli, insanın yeri belli muhtemelen. İnsan denizde yaşayamıyor muhtemelen. Balık yaşıyor da canlı varlık. Mesela yaşayamış da muhtemelen böyle böyle. Yani kainatta muazzam disiplin, zaptırap böyle böyle. El-Mütekebbir. Kibra büyütüyor Allah'ın mahzeni. Ancak o da büyük derler. Derler bazı en büyük filan haşa, tevbe haşa muhtemelen böyle. En büyük Allah cezali böyle. Allah cezali muhtemelen. Ancak odur büyük olan, odur adama sahibi, odur alem muhtemelen böyle. Odur büyük olan cezali. Sübhanallah, amma yüksekürüm. Sübhanallah. Allah sübhanıdır Cemal. Neden? Amma yüksekürüm. Amma aslında an bir de ma. Bunun sakin mim geliyor, idgam oluyor yapışır böyle. Amma yüksekürüm. Müşriklerin koşu şirkten Allah münezzehtir muhtemelen. Müşrikler. Yani tapınanlar bazı şeylere, heykellere, güneşe, suya, şuna buna mesela. Tapınanlar bu şekilde böylece. Yani her Allah'a şirk koşanların bir putu vardır. Heykelleri vardır, şekilleri vardır, güneş tapınanlar vardır. Günümüzde bunlar devam ediyor muhtemelen böyle böyle. Devam ediyor bu şekilde böyle. Ne yazık ki böyle. Hala devam ediyor bunlara böylece. Mevlam o da münezzehtir muhtemelen. Allah birdir. Tevhid akidesi budur. Hüvallahu ile Halik'u. Hüvallahu, Allah odur filâli. Yani Halik'u yaratan, takdir eden. Takdir önce belirleyen, ne yaratacak? Yaratacak, yaratır. El-Bari'yi, bu da yaratıcı. Arada şu farklar böyle. El-Haliku, bir şeyden bir şey yaratan, şeyden şey yaratan böyle. Madde alemi kapsamında. Bir şeyden bir şey yaratan böyle böyle. İnsan mesela ne yaratılıyor? Topraktan mutlaka yaratılıyor böyle. Elma armut topraktan yaratılıyor böyle böyle. Su mesela, hidrojen oksijen atom birleşiyor, kümes olarak su oluyor böyle şey. El-Halik, Rabbim, o da yaratıcı ama bir şeyden bir şey yaratır böyle bu. Madde aleminde. El-Bari'yi misli olmayan, yoktan var eden. Bu da El-Bari'yi böyle. Yoktan var eden böyle böyle. Hiç diyen olmayan bir varlık. Mesela melekler yoktan var eden muhtemelen böyle. Onların varlığında bir madde yok. Dur. Böyle. Ulan böyle böyle. El-Bari'yi Rabbim yoktan var eder. El-Musavir'i Rabbine şekil verir, suret verir muhtemelen. Her varlığa böyle. Her varlığa, canlı cansız böyle. Atomunda, hücreninde, hatta her kartanın kart yağın tanesinde bir şekil var muhtemelen böyle. Benim benzemez var muhtemelen. Yani kedire bak, kaç milyar kedi hemen. Yani koy, ayrı hesunlar, hesunların böyle muhtemelen. El-Musavir'i Rabbim yarattığı her varlığı nereye yaşayacaksa ona göre yaratır muhtemelen. O varlık nereye yaşayacaksa ona göre onu yaratır böyle. O kişinin anatomisini, organı onu yaratır böyle mesela. Mesela balık nerede yaşam koşulları? Sudan mı ona? O yaratır böyle böyle. Bedeni muhtemelen. Yapısı böylece. Organları da mesela bizim avciğer vardı bizim böyle. Ondan sonra yapalım böyle. Balıkta solungaç alır böyle. Suyu alır, solungacı alır böyle. Alır böylece. Su erimiş oksijeni. İçine çeker, suyu fışkırtır. Devamlı böyle. Böyle. Devamlı böyle. Yani Allah aşkına muhtemelen böyle. Balığa bunu kim yaptı muhtemelen? Allah aşkına muhtemelen böyle. Kim yaptı böyle ya? Balık nereden çıkar? Havyar, yumurtadan çıkar muhtemelen böyle. Yani balıklar yine alt inerler, atar havyarını. Yumurtadan atar. Onun kendi çıkar bak. Anası yok muhtemelen böyle böyle. Doğuran balıklar mı var mı muhtemelen? Yunus balığı mesela doğuruyor mesela muhtemelen böyle. Yunus balığı doğurur muhtemelen böyle. Balina doğurur. O doğurur böyle yani. Gebe kalır muhtemelen böyle. Yunus balığı, balina balığı, fok balıkları bunlar gebe kalırlar. Doğururlar ve bunlar emzir çocuğunu, yavrusu. Nasıl emzir yapıyor ki bunlar denizde? Muhtemelen Allah aşkına muhtemelen bak böyle. Şimdi ne yapar Yunus balığı da sütü fışkırtır mı tam böyle? Yana gelemez. Deniz dün dalga dönüyor mu? Dalga böyle. Yapışamaz ki böyle. Eli yok çürüğünü kucağına alsın. Çürüğünü eli yok yapışsın buna merhamdan. İkisi kaygan böyle böyle. Yuvarlak. Beni yakışamadım ben böyle. Bir anda yaklaştı bile deniz yanmış şalkalanıyor bu tam böyle. Deniz dalga birini biri atıyor bunu böyle. Peki Rabbim nasıl bunlara bakıyor mu trenler? Yunus balığı sütünü fışkırtır muhtemelen böyle. Havadan fışkırtır böyle. Öbürü de ağzını açar. İçer muhtemelen bakalım böyle muhtemelen böyle. Açlar. Rabbim ona göre muhtemelen böyle böyle. Yani nerede yaşayan insan böyle? Ona göre mesela. Şimdi insan dünyada yaşar muhtemelen. Başka şey yaşayan muhtemelen böyle. Efendim işte filan gezegende hayat var mı yok mu şu bu falan. Canlı olarak var muhtemelen. Kur'an-ı Kerim sahibi bile. Şura suresinde bizim Melek Nesne kitabında var muhtemelen. Daha geniş kapsamlı var muhtemelen. Yani canlı varlıklar var. Dabbe diye geçiyor ayet-i kerimede. Böyle bir hareket eden, gezinen böyle. Melekler değil ama. Melek uçar. Dabbe canlı, insan, hayvan. Yürüyen, hareket eden canlı varlıklar var başka gezegenlerde. Var. Ama yaşam koşulları farklı muhtemelen. O var bunlar muhtemelen. Yaşayamıyorlar muhtemelen böyle. Yani deniz hayatı var. O kadar canavarlık yaşıyor. Yaşayamıyor muhtemelen böyle. Yaşayamıyor böyle. Kış uykusu yatan hayvanlar var. Kışın. 5-6 hiç bir şey yemiyor. Bak. Kış uykusu var hayvanlar böyle. Hayvan kış uykusuna yatar. Aylarca ne suyu ne bir şey yeri böyle şey. Ama yaşıyor muhtemelen böyle. Üç gün su içmeyelim, ölürüz muhtemelen böyle. Kan yoğunlaşır, ölürüz bizden muhtemelen böyle. Bak. Bir de örnek vereyim bu konuda muhteremler. Şimdi aslan, kaplan böyle. Bunların en kuvvetli yerleri pençeleri muhterem, aslan, kaplan, pençe muhterem böyle. Balır gibi böyle. Aslan veya kaplan bir öküzün sütüne vursun, gemini kıran muhtemelen verir. Bak, beni vursun böyle böyle. Yine bunların kuvveti yerleri, çeneleri az dişler muhtemelen böyle. Çeneleri çok keskin, kuvveti böyle. Çeneleri böyle. Yani çene kuvveti olmasa karşı avını tutamaz muhtemelen böyle. Çene kuvveti olmasa böyle. Şimdi mesela pense var değil mi? Kelpene var muhtemelen böyle. Pense, kelpene var böylece. Şimdi normal bir insan penseyle delik keser. At ince delik keser insan böyle, sıkar böyle, keser böyle şey böyle. Tutar insan bir şeyi çevirir, bir daha çevirir muhtemelen böyle. Ama çocuğa ver, aynı pense, yeni pense, bir de keskin pense, ama çocuğa ver, çünkü delik kesemez. Bir şey muhtemelen böyle. Şimdi düşünüyorum bazen, ben de muhtemelen böyle, karın çalışıyorum, karın çalışıyorum muhtemelen, karın çalışıyorum böyle. Bizler eğer et aş bir az pişsin ve çiğ kalsın onu çiğneyemem tabii çiğneyemem ağza kalır ben böyle katı olur böyle uyutamıyorum ben böyle az pişsin böyle yani bayağı pişmiştir ama tam pişmemişse öte yiyemiyorum tabii böyle karınca ne yapıyor muhtemelen karınca böyle karınca kocaman danaları ölüyor ben mesela eleş oluyor böyle top ve karınca muhtemelen ne yapayım karınca muhtemelen böyle onu etin böyle kopara bitiriyorlar mı tabii? Kopuyor böyle. Kemik sıralar böyle. Dişi keskin ama çene kuvveti lazım çene. Pense değil mi? Pense keskin ama bilek lazım değil mi? Böyle bak. Bak maddene. O küçücük karıncanın çenedeki kuvvete bakın tabii. Çene kuvvete bakın böyle. Hayvanın etini çiğ böyle kopuyor mu? Kopuyor böyle. Şimdi koyun köşe sığır gibi hayvanlar muhteremler. Bunlar otlarlar yerden. Ne gerekiyor? Ağzı geniş olacak. Ön dişi kesin olacak. Bak buna mukabil gagıl hayvanlar. Mesela tavuk, güvercin. Onda bir kısa bir gagısı var muhtemelen böyle. Neden? O tanı alacak mı? Tanı böyle. Tanı şey böylece. Gagası böylece alır. Gagaları da farklı muhtemelen böyle. Mesela kartal türü, kuşların gagaları eğik muhtemelen böyle. Ve çok keskin muhtemelen böyle. Neden? Eti koparacak muhtemelen böyle. Eğik keskin muhtemelen böyle. Ördeğin kazan gagası da geniş muhtemelen böyle. Çünkü bataktan şey alacağım, geniş var. Kepçe gibi alacağım muhtemelen böyle. Martı kuşları vardır. Denizden balık avlar. Ne gerekir buna? Uzun gagal lazım mı? Uzun gagal lazım böyle. Leylek muhtemelen. Leylek muhtemelen. Leyleğin ayağı da uzun. Gagası en uzun yok. Leylek muhtemelen. Uzun böyle. Neden bak muhtemelen değil mi? Böyle bak. Rabbim kurdu düzen muhtemelen böyle. Yani tefekkür lazım onlara muhtemelen. Şimdi çeşitli böcekler vardır. Bunlar kışın topu altına girerler. Bahar yaklaşımı bunlar topu eşlenirler. Aşağıda bir delik yukarı çıkalım muhtemelen böyle. Bu ne yapar bunu? Topu havalandırması gerek bundan muhtemelen. Topu havalandırmalar muhtemelen. Toprak havalanmış oluyor böylece. Bir de yağmur yağınca topun altına su çeker bunlar muhtemelen. böcekler böyle. Yani böcek vakti geldi mi çıkar muhtemelen böyle. Çıkar. Toprağı böyle derler. Hatta yuvası çıkış yeri belli olur böyle. İnce toz olur bu şekilde. Hem toprağı altını havalandırır, hem yuvamız öyle çeker bu şekilde. Peki ne olacak böcekler şimdi bunlar? Toplam böcekler tarlayı sardı bunlar. Ekiyamına zarar verir şimdi bunlar böylece. Rabbim fare gönderiyor. Tarla faresi vardı muhtemelen böyle. Onu gönderiyor böyle. Ne yapar tarla fareleri? Yel yapacak muhtemelen böyle. Onu temizliyor muhtemelen böyle. Gitti bunlar. Ama şimdi ne olacak? Fareler kaldı şimdi böyle. Yılan geliyor muhtemelen. Yılan geliyor böyle. Yılan da fare yiyor muhtemelen böyle. Yılan onu ne yapar? En çok kanını emer muhtemelen. Boğaz dar oluyor şimdi böylece. Dişi kefir oluyor yılanın böylece. Onu yutar sonunda muhtemelen böyle. Fareler yılan temizler. Yılan ne olacak muhtemelen? Delikteye bakıyor. Delikteye muhtemelen. Delikteye bakıyor böyle. Hele Himalaya'nın güneyinde Hindistan'da bekler yılan şey geçti, yelekte geçti, yelek beklemelidir orada. Yelekte geçti böyle, çünkü yılan vardır orada böyle. Yelek gelir, yılanı temizler böyle. Peki, yelek nasıl yılanı yakalıyor muhtemelen? Kocaman yılan, zehirli yılan böyle. Yani yılan şey bir sarılsın yeleğe boğar, ezer, ısırır, zehirli muhtemelen böyle. Ama öyle muhtemelen bakmak lazım. Uzun yan kafası böyle, yelek yukarıdan bakar şimdi işte böyle. Onu en sevdiği et, yılan diye. Onu söylüyorlar yılan muhtemelen. Şimdi her kuşun gözü görmesi bizim farklı muhtemelen bak böyle böyle. Şimdi biz ne yaparız? Yakındaki bir cismi büyük görürüz yakınımızda. Aynı cismin büyük cismi uzaktaysa bunu küçük görür muhtemelen böyle. Mesela yıldızları nohut kadar görür böyle. Yıldızı nohut kadar görür muhtemelen böyle. Kuşlar ise bunun aksine bakın böyle. Onlar da yakını küçük görüyorlar, uzak bir görüyorlar böyle. Bak muhtemelen. Bu neden böyle oluyor? Mesela bir güvercin olsun, başka bir kuş olsun böylece, yukarıdan bakar böyle, yukarıdan bakar, yerdeki bir butanışı görür. Neden? 300 katı büyüyor mu bak. 300 defa büyüyor mu böyle. Yani 300 budayı böyle getir, yelme gibi olur böyle. Kuş yukarıdan bakar, yaklaşırsa küçülür ondan böyle. Küçülür böylece. Bunu alır bu şekilde beşliğini. Delek de yukarıdan bakar. O da yılanı deve gibi görür yukarıdan muhtemelen böyle. Uzaktan yakın böyle. Yılan tarladaki yılanı görür böyle. İndisiye küçülür böylece. Ne yapar delek? Onu kaptık ve havalanır baktığında böyle. Eğer dursa yılan hemen onu kuyruğuna vurur, başına sokar. Onu boğar yılan muhtemelen böyle. Ne yapar? Yine yılanı kaptığı gibi hem havalına gelmek böyle. Bir de başı sallar. Yılan dengi bozulsun diye baktım ben bak muhtemelen. Ben bunu gözümle gördüm muhtemelen böyle. İzledim bu şekilde bunu böyle. Nereye gelir böyle? Kaptığı gibi uçtu havalına böyle bende. Ben başımı sallıyor böyle. Yılan sallıyor bu şekilde. Yoksa yılan havadan sarılır bileyle. Sonra gider muhtemelenler. Hem hayvan ölmez tabi böyle. Gider şöyle sed bir yere atar onu yılan atar. Yukarıdan böyle. Tarla atma böyle. Ot atma böyle. Bir sed böyle kayalık bir yere yılanı bırakır yukarıdan atar böyle. Yılanı bırakır, iner bakar. Ölmüşse alıyorsa götürür yavrularını artık. Ölmemişse kapar yine tekrar götürür. Bir örnek daha vereyim inşallah muhtemelen. Tefekkür yanından Rabbimizin yaratması. El-Müsabir sıfatı velamızın muhtemelen böyle. Örümcek muhtemelen bak, örümcek. Çok onun boğazı dardır, boğazı böyle. Boğazı gayet incecik dardır böyle. Peki bu nasıl rızık yiyor muhtemelenler? Bak, Rabbim ona o yeteneği veriyor muhtemelen bak böyle. Ne yapar örümcek? Kendi yaptığı yuvası başka ağa. Onun dışında bir tek tel çapşır böyle böyle. Buna uyarı teli denir, uyarı teli denir böyle, uyarı böyle. Yani ipi ince ipek gibi böylece yapışkandır bana böyle bu. Yapışkandır. Ağzı çeken o salyası, o akıntı hayata edince yapışkandır muhtemelen böyle. Onu bir yere yapıştırır, yuvasına kadar götürür onu böyle muhtemelen der. Yuvada durur bu şekilde. Bir arı, sinek, böcek, görmeden o incecik bir ipe gibidir. Ona dokundu mu yapışır o tane. Yapışır. Yapışır ne yapar bu sefer? Kurtulma çalışır, çırpınır böyle ben. Çırpınırken önce bunu haber alın benim bana. Hemen gelir. Ya bunu da gözettim o tane böyle ben. Bunu gözettim bu şekilde böyle. Geldi. Şimdi şöyle sokulma istiyor bana. Ama örümcek, örümcek diyor böyle tepiniyor ayaklarına falan böyle. Ters, mers böyle tepiniyor bu şekilde. Bir ara böyle birdenbire var soğuktu muhteremler. Bir iğne batırıyor böyle. Bu iğneyle şok oluyor hayvanlar böyle. Bak bu iğne ayrı böyle. Şok verirse o zaman böyle. İğne batıranda hayvan sonra ölmüyor ama. Şok muhteremler. Gitti. Biraz sonra geldi. Bekliyorum ben bile. Biraz sonra geldi. Tekrar bir iğne daha batırdı. Bu da ne yapar? İçine eritiyor muhtemelen böyle. Bir salgı örüyor. Başka bir şey var böyle boğazın altında. Yine iğnesi var böyle. Onu batırıyor. Bu salgı ne yapıyor? Örümceği eritiyor. Suyu haline getiriyor muhtemelen böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Geliyor bundan. Emerek muhtemelen böyle. Emerek böylece. 10 dakika bekledim. Bitiremedi böylece muhtemelen. 10 dakika bekledim. Su bıraktım muhtemelen daha. 10 dakika bekledim. Demek ki çok yavaş yavaş yavaş emiyor bu şekilde. Bekle muhtemelen böyle. Rabbimizin kurduğu düzen bak muhtemelen böyle. Her şey yerinde bu şekilde böyle. Yüsebbihü lehü Allah-u Teala tesbih eder Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Tesbih eder. Yani Sübhan anlamında, Sübhanallah anlamında böyle. Tabi farklı sözcüklerle lehü Allah'ı mâbisummâti vel erdi. Dikkat gökte yerde ne varsa bak. Mafis semavati. Men fis semavati olsaydı men sırf akıl sahibi olduğundan bile. Burada ma akıllı akılsız, bilinçli bilinçsiz böyle. Canlı cansız. Ne varsa yerde gökte her bir şey yani atmosfer gazları da muhtemelen böyle. Ay, yıldızlar, dünya, ağaçlar, taşlar, otlar, bitkiler ne varsa canlı cansız Allah Teala melamızı tesbih eder makamlar. Tesbih eder ben sana. Sübhanallah bir hamdi diye tesbih eder böyle. Allah tesbih etmeyen bir varlık yok muhtemelen böyle böyle. Her varlık tesbih eder. Yalnız otlar, ağaçlar kuruyunca onun tesbihi kesilir muhtemelen böyle. Hatta hayvan türleri bile böyle. Eğer bir hayvan türü Allah'ın tesbihini terk ettiği anda o zaman ava yakalanır muhtemelen. O zaman onu gerek hayvan gerek insan yakalayabilir böyle. Yani bir hayvan da Allah'ı tesbih ederken onu kimse avlayamaz muhtemelen böyle. İsa bunu duyamıyor muhtemelenler, duyamıyor böyle. Ama duyan var mı? Var muhtemelen böyle. Var muhtemelen böyle. Yani her bir zerre, o çakıl taşları muhtemelen böyle. Esen yel, ya huu derim, Allah'a koyuyoruz böyle. Esen yel muhtemelen böyle. Ebu huu der ki muhtemelen böyle. Huu der ki böyle. Onu duyanlar, yanar muhtemelen, yanarlar böyle derler ya. O kuşlar muhtemelen böyle. Kuşlar böyle. Her bir zerre muhtemelen, her bir zerre böyle böyle. Ağaçlar, rüzgar gelir, dalını sallar muhtemelen, ses çıkar ona böyle ondan böyle. Ses çıkar ona böyle ondan böyle. O yapraklar, melekler, cinleri, Müslümanları, bütün melek ne varsa yerdeki melekler böylece, her varlık tesbih böyle böyle. En fazla bülbüller. Bülbüller muhtemelen. Bir de kurbaların zikrimi. Kurbalar muhtemelen. Kurbalar böyle. Kurbağa da biraz da seher vaktinde muhtemelen. Hep bir ağızdan Allah'ın zikrede kurbağalar muhtemelen böyle. Göllerde, akarsuda bu şekilde kurbağaların zikrimi çoksa kurbağalar muhtemelen böyle böyle. Şimdi kurbağa deyince onun da bak özelliği var muhtemelen böyle. İnsan olsun, hayvan olsun, her varlığın dili arkaya yapışık muhtemelen. Öyle boştur dilimiz öyle. Öyle boş dilimizin arkaya yapışık muhtemelen böyle. Her hayvanın, insan da böyle. Kurbağaya gelince o ayrı böyle. Kulağın dili öyle dama yapışıktır, arkası boş muhtemelen. Neden? Kurban muhteremler göğsünün komproje elverişli, geçtiği yerde yapısı. Yapısı geçtiği böyle. O tarafına girer yatan muhteremler. Dilini çıkarır baktığında böyle. Şimdi öyle yapışık, arkası boş olduğu için arkadan yönü dışarı çıkarır, uzaktı muhteremler. Yapışık böyle böyle. Tabi dil nedir? Kurban dili. Kurban et parçası böyle muhteremler. Durum şekilde böyle. Sinek kondumu yapışır onu böyle. Yapışır onu böyle. Bir sinek konar, hemen dün çeker, yutar muhtemelen böyle. Gelir çıkarır muhtemelen böyle. Bir böcek konar, et zandır onu böyle. O kondar mı? Onu gelir muhtemelen bak böyle. Bir de bakın muhtemelenler, Allah hikmetine böylece kurban derisi zehir muhtemelen. Kurban derisi zehirdir muhtemelen böyle. Kurban ettir böyle. Kaba et böyle. Yumuşak ettir böylece. Ama kedi yemez onu muhtemelen. Kedi muhtemelen böyle. Yani kedi aç kalır. Fareyi, pis fareyi yer. Ama kurban yemez böyle. Neden? Çünkü ölür muhtemelen. Kurbanın deri zehirdir muhtemelen. Onu köpek kedi yemez onu muhtemelen. Onu kim yer? Kanatlı hayvanlar. Bir de yılanlar muhtemelen böyle. Kurbanın deri onlara zarar verir muhtemelen böyle. Tavuk, horoz muhtemelen. Kurbanı gagada yer muhtemelen. Yutar mı muhtemelen böyle. Göğütten kuş gelir. Kurbağayı parçalar, gagalar, öldürür yer muhtemelen böyle böyle. Yılan onu yutar bir şey muhtemelen böyle böyle. Şimdi bir gün oturuyorum başlığında muhtemelen köyde böyle. Kurbağa çıkmıştı, yağmur nasıl çıkar kurbağaları böylece. Kedi var başlığında böyle. Şey onunla geçiyor, hiç dokunmuyor ona muhtemelen böyle. Ya Rabbi dedim, Allah'ım dedim. Yani kedi, kedi... Et olduğu halde onu ne biliyor ki onun şeyi zehirli ona dokunuyor mu? Al yemiyor mu tabi böyle? Ama tabi galip yiyor onlar onlar mı yiyorlar böyle? Evvel azizül hakim. Allah azizdir celcalü. Yukarıda geçti bu kelimede. Allah ne dilerse onu yapmak mı tabi böyle? Aziz mi tabi böyle? Aziz. Ne yaparsın böyle? Ne dilerse. Kimse ona engel olamaz böyle anlatıyorum böyle. El hakimdir. Rabbim ne yaparsa hikmeti yapar. Onun hikmeti var. İnceliği var. Böyle. Yani neden, niçin bu böyle olmuş böylece? Tabi bunu bilen, inceleyen bakar, sonra bakar ki doğrusu da buymuşlar muhtemelen böyle. Hakimdir. İşte bir kimse muhteremler sabah ve akşam akşam bunu okursa, üç ayet-i kerime, Haç Suresi'nin sonunda böyle. Demek ki bunu okuduğu anda Rabbim o kimseye melek gönderiyor. 70 bin var. 70 bin melek melek gönderiyor. Bunu da küçük melekler bunlar muhtemelenler. Küçük melekler göndermelerken böyle. Ne yapıyor melekler? Hesabı okumuşsa akşama kadar dua ediyor muhtemelen. O akşama kadar böyle. Bir kişi o gün ölse şehit olarak muhtemelen böyle. Akşam okursa, kişi akşam okursa bu insan yazsa okuyabilir icabında, unutmuşsa. Sabaha kadar o melekler dua ediyorlar, onu koruyorlar, ölürse bile şehit oluyor muhtemelen. İnşallah okumaya muhtemelen mukayyet edelim inşallah. Yeter Fatiha.